ڈرے گئے نو اشیتان سرس ارادے کی زو فرعون سرس ارادے کی زو اللہ دو بول را وسطو اور دے تیرا رسول اور سنت رسول نو فاتباہم فرعون بی جنودی پسیک لدو دو فرعون لکر اخبری پناک لدو من الیم میز سننا دریابنا ما غشیہم اخطرناک توفانونو چی دوی پناکری ابو دے دلوی دیار لس غرون جور شیدی زکا دو لس لاری دی نو دیار لس جانبین سرا دیار لس غرون پر مین کی جور شو کتاو دل عظیم ابو دے دلوی لکا دلو غرون واندی نو پا او پوری شو ادو پا دے دول رسول اللہ رو باین رکھ کر روان شو دا دے طرف نا ختم شو او پوری تلا اندی رسی دی ادا غرون پر اخلاس غشیہم من الیمی ما غشیہم تجی پناکری و خطرناک تباہ کرو گمراہ کرو فرعون قوم پل اضل فرعون قوم ہلاک فرعون قوم پل وما ہدا پس ہمیں روان نکل دروغ کنا سورہ حامد مبین کی میں اولی کنی دروغ ما اولیکم الا ما عرا وما اہدیکم الا سبیل الرشاد انا خیم تاستا لیکن لارت خیم دا خیر کامیابی سورت ہود کی دا فرعون دا قیامت تذکرہ کری دا يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود يقدم قومه دلتكم دقون مخيره أقوم تباك ألتم دقون مخيره قوم تباك أتنوي هذه سورة هود قوم اخبر جمعاك فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود بد گزر دے دول بوتلے شئی دلتا مخی فدریابی ڈب کرو علتا کی مما خطیاتیم اغرقو فادخلو نارا من اغر کے امندلے شو اذل فرعون قوما یا بنی اسرائیل بچ کرکنا بلیت چلا مخی دبارنونا اوز فرق تن فکر دے موسا بچے رے سندر کے غور زون لے آغا اللہ بچ کر فرعون پکور رساتا ادا ٹریننگ شو فوج اب فرعون اب دریا بانی اللہ ڈوب کر اللہ خپل دوستان بچ گئی اور دشمنان تباہ کی فرعون ادا کا قوم اضل فرعون قوم ہو وما ادا اے بنی اسرائیل یقیناً خلاص نکلے جو دشمن ستا سنا لوز نکلے تا سرا دا کول دا کتاب پا طرف دا تور برکتی اور رہ جائے گلے میں تا سرا دا غیبنا من اصلوا خرائی ویلی مو دا پاک ہونا کی روزی در کون دلا زیادتے ہونا کہ دکی تری بوزی بان غضب میں پچاچی تری بوزی غضب میں فقد ہاو آنو یقیناً تباشو اور دا دا تم بیم یقیناً زیم خامقا بخون کے اگا چالا کہ توبہ و باسی دا بدن واپسی ایمان خپل درست کی عمل صحیح کی بیا پدی بانی تھی کہ ثم اهتدى استقام على السنه ان سر ویل لام سر دی ان دی لغفار خامخا بخون کے ہم خامخا ادیر دیر بخون کے ہم خو بدی شرطن باندی یو تابا بدی پریو او استومان تے درم امنا بد سر ایمان خری گی ایمان تجدیدیو کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جدد ایمان کم بلا الہ الا اللہ ایمان تازہ کوئی لا الہ الا اللہ وحی الصلاۃ ذکر یہ بکنہ انہوں کمزوری کی آمنا درم نمبر عامل صالحا پاندامون چی سکی ذرہ صحیحو پاندامون صحیح کیا تلورم سم ماہ تدا پدیبانی پادشو مستقیم پادشو نو اللہ وی دا سرے دا خام خام خام دیکھ تو شک و تردد نیشتے یو آغا دی پا مرغا باندی مشیط بانی چی خواہ شوئے بخم خواہ منیشنے بخم ادی مبارکی پخوا اینا کچی بخم والی چی سرطن ادائی لغفار قال عمر موسیٰ علیہ السلام دا خون خوتو شولا چیز بخم گناہ اونا نتاسو پا دین تین سے وما آجلک یا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام چی پور شو در یابنا قوم میدان تا ورسو پا دغا طرف دی چی پدیبانی موسیٰ علیہ السلام جی ذل تیر شو او دتا اللہ رب العالمین پیغام ورکو چلا شا فرعون دا دے بیا پا طرف رائے یہ زما کوئی تور تا میدان تا برکتی زیت تنگی تا دے جنا صلیح کالا مخی اللہ لے گلوم پا یو کاربان تشکیل کرو میں تلیخ کار پروشو زدیار عالم دا اللہ پا حمدون سر کامیاب رالم اپا سوون و زرگون و خلق مسلمان شید را رجل سر دا شکریہ دا پار اللہ دا اللہ رب العالمین دا نعمت دا قدر دانے دا پارا اللہ رب العالمین ملاقات لا خبر طول اللہ چلال میں اللہ تو وما جلکان قوم فشتو ذرہ وستے گرندے کرے تلوار کرے دا قوم ندی موسیٰ قوم دی پری خواتے سے نرالے موسیٰ علیہ السلام اگو خدا گا جیز ما پا خوانا بانی علیہ سریز ما پا طریقہ ما تلوارو کتا ترابا میں چطرہ نرادا شتا دیزن لے گلے انہوں سے بیار عالم اللہ تو فا انہا قد فتننا قومک یقیناً منگاز نیستی آچول قوم تا فتنہ بلا را لده فتون دا جی سختا دا سختا دا نورو نسختا دا کنا تلیخ کار سر عمر خوڑل لے زلو سر خوڑل لے زان سر سر کرده آقا پا تلیخ تو روزی کن تک پاک تین پاک این شو آوڑی دل نو دا دا پردود دشمنان و دا خبکانون را و ظلم و زویل قربا شبد و مزازتن علی المرء من وقع الحسام المهندی د پردو ظلم برداشت کی جو ظلم و ذویل قربا د خپل ظلم جاتے اشد مزازتن دا سخت کی پسولو پا تکلیف کی نتشینا من وقع الحسام المحندی دا تیرے ہندو تیرے دا گزارنا دا پا صلیبا اندومونا نغمی جی لکدا چی غمی او سی پلا دا موسیٰ علیہ السلام پا خپل قوم کی رالا پا قوم سر رالا نمونگا پا ازمی اختر کو پا قوم صاحبانی پس تادرات لونا کتا تراوت ہے وَاظَلْ لَهُمُ السَّامِرِ خطا کری اگو بیدین مولا بیدین پیر سامری نسبت تے سامرہ قبیلی تا دے یهود یا قبیلہ و سامرہ ویداغ قبیلی اگا مولا تو گمراہ کر اگا اسرہ دے یا سامری نم دے ویکانا علجم من کرمان دے دے کرمانو زور فارس کیا دی گنا د خمینی نیکا با اونو نو داخل پیو دے نو آغا دو چکل را پور شو دا دریابنا سر عراف کی تفسیر کرے دے خلق یولید اتاو علا قومین یاو کفونا علا اسنام اللہم دلبار جوڑ دے سخیف کی تجور کرے دے خولی ابا ساگی تعظیم کئی ملنگان پراتر یاو کفونا علا اسنام اللہم دو چولید ایجال لنا الہن کمالہم آلیہ منگلوم دا چو درگاہ جوڑ کل کچھ روح درگاہ درگاہ ہونا منگلوم دا چو مقرر کل اللہ تا وسیلہ بھائی زمانگا ذریعہ بھائی خیو کنا اپا مصر کے دغواز کی تعظیم کی دن دو پزر کے آغا دغا پروت تے دا اندوستان نا چو عمر وقل دل تراشی نا آغا دل تکیم دغوالا لو تخنق کری یہ شریع نور تعلیم کم بسا سغوالا لو دا اولی ارتا کی دغوال دا محبت سر غر شیرے تربیت دا شیرے اگر جیتا تیار نہیں دو پا زور مرض باندیو اے جان لنا اعلان کمالا و مالیہا اقبر کو موسیٰ علیہ السلام نمان را دیکھ للا دا شرک دا زین نا نفرد کول تیختی دل دا پا مسلمان فرد دی دیو غزان واپسیو سخت گرمیو تنجیبانی تیر شو ونی اولادی دی دا سپینازگو ونی دی کی کر ونی سور کم زور دی اگر چی کم ونا گروا اگه سور خو نو اصحابان و اغنه دی علیه السلام تا پرخوا ادلان دیتی نگه چه بچه پانی مانی لیر پیدی خودی با دیارا مگی پیغمبر علیه السلام تیر اگه اتاو قتل دا حضات و انوات تی اگه وناو که مشرکین و برکتی گانده اگه که به موگی تا کول سامانون بوتی خواه تبا بای که چاپی رولا تار تا چاپی رکی او در قبر در خزینه ایا در اولی نبیاروی ماری تا واسی تبا رو کسو بیایی در قبر نه چاپی رکی نو دا سی ذات و لنوات پیتایی ریدا خو آقا ونه دا اغیر پریخو پا سخت گرمه که او لال پا دونی لانده بلی ونی لانده کین شد اغیر دلانده گرمو ویده دی تعظیم شد عبیدت من دین اللہ بغیر دلانده دکنم دا شرک بده که موسیٰ علیه صلاة و سلام وی دا نیشی که ده چرتا خو چه کم ناس تو من جوران و مشر سامیری پی کرو که زمان مرگری پی که پیدا کی خارختیان پی کشته دیو مصر رزم تا سر که روان شو سر موسیٰ علیہ السلام نو اقبل ظاہر اتلو خلقو دا غوم اندلا دکاو تزبخ کائی دکنا دا سامیرون موسیٰ دی دا پلان نمی زفر موسیٰ ابن زفر او موسیٰ ابن عمران دی اناشنا خبر ادا دا دا موسیٰ علیہ السلام تربیت فرعون کر لے ناغ پکور کلی کلو شیر او بدتر کافر او دو سامری تربیت جبریل کرے دے علیہ الصلاۃ والسلام دریا پر سفر کے کلم مور سراؤ کشتے ماتا سے خلق ڈوب شو دے دمور پگے کیوں نمور تربیت وموسل لذی رباہ جبریل و کافر اچھ جبریل پالے لوگا کافر اچھ فرعون پالے لوگا پیغمبر مرسل دا اللہ دا قدرت نمونی بھی دا کنا فانظر الی آثار رحمت اللہ اللہ قدرتون تو ہو گر تو سوچ چکا ادا تیوانا گن شواتی آتی نا آذر سنگو ادا آذر پکور کی ابراہیم سنگ پیدا کن دا دا اللہ کرنے نوح سوک سڑے ہو اب نوح علیہ الصلوۃ والسلام پکور کے کنعان ہونے کا پھر بدتر خیانت باز پیدا کر دادا اللہ کی قدرت نمونی دی نبی سامری خطا کر دی سامری پر جادو چلو واض اللہ مستعدی ابی جی نے پھر ابی جی نے ملا گمراہ کری نہ مصنف دی ابن ابی شہبہ یہ روایت سے تاب مانا میں کرو کہ گناہ پری دی کنا انی غفار لمن تاب توبو باسی انہیں گناہ پریدی بیا ہی نکل دا حسن بشری روایت موقوف وی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یقبل توبت العبد ما لم یعود اللہ دا بندہ توبہ قبلی دا گناہ نا سوچ دیا و گناہ تا بیا نہیں رہا آہ گناہ تا کہ بلتی کی جی خیر دے توبہ بو باسی کچھ دی گناہ تا بیا رہا نگر دی دا توبے تو اخکل دا گناہ دا بیاو کو نزد آغا زول زولم ندے معاف کو آغا زولم ندے معاف حضور تمی صاحب سے داو پسی پر بارے کرد دا دو کن شما دا غیر توبہ اخکل بیرہ تا بخلی یقبل توبت العبدی ما لم یعود مصنف دا دنی بی شیبا اتم جل دو سوا نہ دیر شم مخمان دی گفتانیو گمراہ کرو فرجع موسیٰ علی قومی موسیٰ علیہ السلام واپس را قوم تے غضبان آدھاک دا غصے فعلان وزن راضی نو دو ملعان من مادت الکلمہ لکا غضبان مادہ غضب دے ملعان من الغضب عطشان ملعان من العطش دغشان تا نوری کلمی نو دلتا غضبان دک دا غصے ناصفن او دیر پریشانا شدید الغضب راو رسید خلقو توی اے قومی والیو نویلی تاثر رب ساسو آدن حسنن ویل خستا جنتون در کئی کتاسو پا دی عقیدتی کوئی یا وادن حسنن کتاب در کوندل قانون افطال علیکم الواد اے نوگدسو تاسو مانی لوز دا اللہ وعدد اللہ نزکم کبر شروع کو یا ارادہ کرده چی پریدی پا تاسو مانی غزب در افتاسو طرفنانو خلافو کتاسو روادہ تاسو وعدہ چیز ماسرا دو تقبل غذر واندی کرد خلاف نده کرد منگا سادو آدی پا خپل اختیار بانی تقبل جوڑ لیکن منگا بار کرشو بودونا ده خواهج ده قوم ده کارو ده قوم نا نو غردول منگا امدق شانتا القا سامیری و وارل سامیری موسیٰ علی صلی اللہ علیہ وسلم تلیو دنیا سی پی اجازه باندی حرومی خلیفه کرد ده دست جو کور کلا جو گورے بین الاقوامی قانون دی شپا روز دو جدا جدا حسابی گی جیل کی دسو دکانا لس کالے جیل رو گنو پی پینزے کالے پینزے دا شپا روز سر جدا جدا حساب ہوئی نیاغا چی نیا شویلی داغی مطلب سو چی پینزل سورا دی پینزل شپیو پینزل سورا دی ادی پینزل سونا خبر آخت موسیٰ رانا اللہ دی خیر کیوئی خدا دی خیر کی سچل لیتا خطرہ تھا خلقی پر ایکی وحمیان کرد چی وحمیانی کرد یہ یو خبر ادا کدا بچی چلی گی خبر ما تا دیشی معلومی گی چی موسیٰ علیہ السلام میرا نا گرفتار کن اللہ کونی گرفتار کن وی دل تا کتاسو مو خداغا طول داغا قومیو گنا اتاسو پردی کالی را ولدی نہ پدے جرم کے دن گرفتار کر کالی دن اغواڑی جینا دو چراوا تل دا مصر نہ خپل دفاع و دا بچاؤ دا پارے تو پور پورو کورن کی چچا سرے گاؤں گے اچا سرے مزدوری کولا داغو کورن کی چا جانے گفتری ہو چاہے کالیا گفتل سی چل رہے رن گرش ہو خادی را روانہ رہا پخادی بانی زو میرا کا تو منگ اجو نیچے زر ہے تلاش نہیں کی بچی پخادی تل نہیں کرتا ردا سخو یہ پدے کی دل میں کتا گرفتار کرے گورا تم نہ روا کی تاسو پہ اتبار بانی مال راوڑ لے اگر خود جی وہ سونو مولیاں دے انجوز نہ وہ مال تین واخ لے وہ نے تین واخ لے مالی موجی بادس کے غازی دعا رس اگو بھی داتا سو بچ کے لیے نہ معلوم چرا اول دی دکھا دا پہ دو کرا اول دی نہ داتا سو خونی جی پیلی وہ سی سے طریقہ دا خواہ گو بکشی جس ماں مالکانو ترسی ویدی دی دا طریقہ دا چی جو وہ اسے دا یہ غورتا ہوئی پدرین جو غورتا ہے اللہ منگا سچلو کو سری تاو دم کری جو ترسی نہ سو کو یہ صحیح دا دا گا چل بکو نیتا مقرر کا جو سواب دا وکو دار امیر سپیش پہ لڑکا دا کان دے اوکا نستا دا سخی پر سکل باندی یعنی دو غل دا سو جوڑ کو برار کتا خیصا دا گیر چا پہ سٹا و مرے دا چیزون دا والا جوڑ کو ادا پاس پہ خشاک مشاک واچو گاٹی مٹی کیخ بھی لگی راولای راولا زیر کی اوگر دول تو ٹکی دے اسو کاری اوگر تولا گو لگی پی غرگی دیوری نی پوا زر اولی کی جا پکاتا روان دی اولی کی جا پکاتا روان دی زر ختم کی اس خیر تیار دے ویزای اس پر دیو نتیجہ رو دی پتا بل تولا گی سبا پا انجران ہے اس پیش پی باندی از ما که اوکان سا غیر تراو باسا آغازی اوار که از خیر اوز رو خلو را اواتا برابر پیدا غروار اکی جی پا مقی دی روچو باز غردی دا برا یکی جی پا خلو نو جی روچو چی نو جی ادی را غیر سچل لیوی سچل لیو سکر نمرا اللہ وی اللہ دا غدر آغی فنسی انو موسا پا غرمی کی گیر دیو اللہ دلتا دا غلی دول را غلی رازائی تم بری ویدی مکی نا تیار کرے خوزور مالنگو کنو زور قوالو تم بری تیار کرے وی حاضا ایلا اوکم تپی ورکا طول پکڑا صرف چشتیانو ہے تو چشتیانو کو چشتیانو طول چشتیان کر اول من بنات تبلا و دقا اولا نیسر ہے چی تم بری جو کرے دی او تم بری رفو اولا نیسر ہے چی قومی پا گلاختا کرے سامیری پیرو در کار کی کنا بس خیلے کی پیرو امریدان سپیرگیر و اغون شو غدی چولی با جو طول با کرے دا طول با تکرے دا در حجومہ کی جنت تے کنا لا حساب والا کتاب کچھ بات چو دا در دوری با خطا اگلی دا با اللہ اللہ دا چی حالات تی سامیری اور نیسر چی دا کارے کو اخلی چی چشتیان کرد هذا الهکم و اله موسی عبداللہ ابن عباسی رضی اللہ عنہ قسم پا اللہ خبری نہیں کری پخلو تی آواز ندے دی پخلو با سیلی نواتا بل ترتوی باز گردو نویس و طرف رو لنرے جو کرو سیلی زوری او سوری نرے نواز نکی چاک سڑے اگا پرید ہے کتا سو جو خانی تا پغیر بھی ماندے چاک سڑے چی گتا ہوئی جدا سیوری اگا تا آواز کی آواز کی دا اولی مخطا ہوا دا آواز کی نو دا شان تا آگے آواز سورو کنو نو بنا خو بنتا خلوا دا دو فکر نی دا صفحا چل کر تو جمعہ کی تو آواز ہی کو بول کر بوجی کا نا اور سورہ تنگ جناب آواز نہیں کی برلا رہے بیٹھا نو یاد الہکم و الہ موسی فلو ما اخلفنا موعد کر ملکنا یوں دی ملاقات کی پیر او زار من زینت القوم فقذفنا من غرضل نم دغشن تدوالول فاخرج لهم جلن جسد له خوار رو باسد دولا اخرج لهم راوی باس دور اسخه جسدن تش جسا قدری و لهو خوار دا غواواز ندوی طول پشری کیو هادا الهکم و اله موسا دا غو اله استاسو اله دا موسا علیہ السلام فنسیع دا موسا نیر شو اگرونو کی دیز یا غدل تر اغل لی یا فنسیع نیر کدو دا دین دا اللہ سامیریو میر کدو کارو کو بر شورو کو خلق بکو بر باندیوارو رد دی خبری لکه خبری سر نشی کولی تی سنگ علاقه ای سوچو نکلو چی نشی گردو لدو تا قول ولا یم لکو لهم ضررن ولا نفن اختیار نشی لگه دو لده فایدی چی فایده و تو رسی او نقصان ولا نفن نده فایدی نی فایده و تو رسی رسی نو نقصان هارون تویلو مانا تو اله آغا سوک بکار ده چی خبری کهی الا آغا چوک بکار چو فیدہ نقصانی پلاسی زمان رب مکسر خبری که دوم رولوی خط زمان پن باجرا لے کرے دی انبیاء سر خبری کری دی علیہ مصطلات و تسلیمات او دو رب چوک دی سمون بکون عرمی او دو رب چوک دی تیزمار اچی تیزونا چی غیر اب دی یو در رسوان صحابہ اہل الفلاح تشیر متنبیوی کنا ازا حرکو فسا و حضا چی خوزای ندی پسکی چی یا بلتا چل گئی اللہ اللہ ندی پہ سوچ ندی کرے خلق چیلی ونیشی بیالی ونیزی پہ کرنی تو دادے خبری کے آواز کئی اتامیری بولا ترجمانی کولا بلن ماوزی کنا قبر دسی دن جوڑا خلق بولا توی دا شید دی اللہ صلاح صلاح تر اولا اندر شیدہ کو برا برا جوڑ لے سنگ قبر دی پہ دینے پہ گئی دا قبر نے قبلہ پر نخات جوڑ لے پکا خدا ہوتی پہ قطب نیلا دا قبلی تر مخواہ پہ قبلہ پر نخات بیدہ تم شید دی دیر ضرور شید دی خود ضرور اصلاح شنان تا درگانی من دل دین ضرور لے کر اچھو پہ سرال اللہ تعالی نو اگلو خود ضرور نو اگو تے سنی بید اللہ سلسطومی دی اللہ دلہ سلسطومی دی اگر شیدانی دلہ سلسطومی فنسیا ولا نفعان ننقصان رسول سین فیدا یقیناً ویلی دو تارون مقدراتو دو موسانا علیہ السلام اے زما قام انما فتنتم بی یقیناً تاسبان ازمیخ دے دا اللہ پدی تیرے قوانی ازمیخ کے چولے شوی اب شک رب ساس دے میرا بان اللہ زما امان ایو اطیع اونی زما پا خبر پسر آشائی زما تابی آر کہ اطیع او امری دا دم امان بلکل اللہ حضر لکل فرعون از رجل مومن فرعون وی زما امان رجل مومن وی زما امان ای یا قوم اتبعونی آدکن سبیل الرشاد زما امان تاثر خیر لار خیم دا فرعون امان ای موسیٰ وی حارون وی علیہ السلام زما امان ای دیتا سخطا لار خی پا ما پسرا شیطی و امری وی نا لن نبرہ علیہ آکفین امیشہ بھی منگزت پراتا لن نبرہ امیشہ بھی ذکر براہ ظاہرے کی دو توی لن سر راگن نفی دنفی اس بات سے رکی یو با پڑی حال آکفین پراتا دیتا آل غکوف و عبادہ چیلکی دل عبادت تے اس تو جماعت کی چیلکی یہ خون دل عبادت تے نو قبر کسی لگے رکی قبرستان کسی لگے رکی عبادت تے چا عبادت کئی تو کوئی دا اللہ کو انو جماعت کی حولی نکائی کی بیا قبر تا دی نو چیلو دی پی بابا پا قبر کی اوباسی او دا بابا جی دی زبرگی کی بلاد او پی بابا قبر کی ناسو دا روگان بهم خلصول خر بابا جی تلی پی بابا کی چیلو اوباسی پی بابا کی چیلو نو باسی شیطان پا کور کی چیلو اوباسی شیطان کور تا تلی بل جماعت کی چیلو آلنو باسی اپا زبرگم یاشا کی چیلو اوباسا اعتقاف دا نبی علیہ السلام پا دقا کیو رمضان مبارک کیو پاکی راشا رکی لاغی پر زیبان بلا مرد که فتبعونی زماو منی ما پسی را شهداد اللہ از میخوی نا ویلیو موسیٰ علیہ السلام چی موسیٰ علیہ السلام کلو اپش رو ایچی اغراشو نالو بخبر کو نو قوم خبلا زیمواری خلاس اکرا جوابی ورکو ویلیو موسیٰ علیہ السلام حارون اتو منا کرے کل چی دیدلی چی خطا روان شیدی دستشینا اللہ تتبعان پا ما پسی درات لونا لا مانا کی زائد دی اصل کلام دسی دی ما منا کا ادر آیتم ظلو انت تبیانی ما پس ادر آتلو نتتشی منا کرائی اللہ زائد رازی نور زینی کی بمخیم دا سنت دلت کلا مانا کی دل انت تبیانی یا حمل آل المانا دی منا چی کہی دچا نو آغا سر یو قسم زور راجی کنا منا تو مل تر رکا اللہ تتبیان تشی مجبور کرائی چیز ما پس ران اغلی ما پس برا غلی کن تشی منا کرائی ما منا کا تشی مجبور کرے تو اللہ تتبین پا ما پس ادرات لونا اے خلاف دیو کدو حکم زمان ما تتنیوری تو بزمان خلیفہ اس طرف ہم توبیخ دی تقریب دویلی زمان بائی گیا ممین صدقیرنا و رسارنا لا براسی زیر دن چطبوات فرقتا بین بنی اسرائیل جدائی راستا تفرقا پا بنی اسرائیل ہوگی انتظار دینو که زما دا بیان زما دا خبری یعنی بیان ما دیر کرده دی دمرا بیان می کرده دی چه درنگ لحظه واجله دی دوی ما خبر ادا پاتیو چه ما بیان کوله نو بیان نا اثر نکو خود آغی سر با فساد جوڑه خلق بڑا دی که دا نو چه دلی شوی وی نیوڑا لبا دی بیدینو و بلو با دی دیندارو نو بیا چې ترا غلی تفریق راشي او زره بیا اتحاد نه راځي زه دوی نه دونی شي کنه نو تا به انتظار دیونو کو فرق ته بین بنی اسرائیل تا دلی جدا کړی او انتظار دیونو کو زما د وایلو مطلب تو چې ما دومره بیان کړی دی چې اخیری حد بیا بل دغه او بل لار مینو نو ما دې ګیری او د سر نه سره نسی اخذا براس یقین یجر روحی لی قال ابن امه سوره قصص کی اشوارا کی لگیر او سر نینی ولو یہ ولی دا کارو کو اگو تا بیانو کو چی ما بیان کرے دیں گیرے وان چی گیرے نی پرسوان کری جسی دینا بینسی سرون امخری کرا سر خون مخرا اگیر امخری جسی دینا بینسی اور دا خبر ہے اصلا پریشان و غنون اگو خبر ہے غمر روڑے بہن غمرنگین دے نظر روڑے تنا سے خبر ہے نو اوڑے دری روڑے تنا سے خوڑے دی کہ زوکرا رہے کاکا تا خبر ہے رہے نا یو کلالا نو کر خر پیدا شے دے لگئی نشتے خطری نشتے وگون نشتے یو خر پیدا شے وگون شے زخ روڑے پاس بیا دا پاس روڑے تی چلو شو نیخ دی شرمی گری جیس خطا کیوں کی سرے دی تو دنے اس کی خوبتی دا پیدا سو خیر ہے لاتا خود بھی نہیں رہتی گرا خود مرا پکارے سر پہلے کو جنہیں پی شرمی دلیا دالے کے جنہیں پرکھ پتی کرے دالے کے جنہیں پرکھ پتلوں کی معلوم پر گام کی معلوم ہے گی پلاس کی معلوم ہے گی کی معلوم ہے پدی پی جی دا عمر گیر پکار چی مختور قدی چی سر زی دا گیر دا والی اور قرآن کی دے ندیلی حدیث کی نیلی چی دمرا پیرے دا نو حدیث کی نیلی چی دمرا پیرے دا خیلو ہے حدیث کی طول ہے پیرے چی سنو دا لس گزا دا کشل گزا دا پیرے دا نتو پی جتا دا کم جی نبری دیکھ لی چی دا پی کی تبری دیو چی دا عمر قدی چی پیرے نیکی نو سم دا سرے سم دم سرے خود جی ماتی سرے نیکی سو کازا سوانی چی رکسی سوانی شر می دلیا دا گیره خود دی پختونوالی جامع دا پختونوالی که دی اسلامی نمانیم دا پختونوالی خودا کنا نا او پختونوالی دیم نزان نلده که لا تا خود بیرینیتی دی گیری ثبوت نیشه دی لحیه ثبوت شه دینی ولی شه که دو گوتی دی مودی جانی گیره نیتی اگه تا بسوان هرم دالا چه از دن سرسوان نیوری اگه تارم کرده تی واسه که وره و معلوم آده و چی گیره اگه تا حدیث کرا جی تذریب و سر راتا و معراج پر سوائے نبی علیہ السلام خود ہارون اوری سڑے اوری دو غصہ گرہ دا تدریب و سرورت ہو چی تقریبا نامتی نزدے کی را نبی علیہ السلام تپوسو کہ سوک دے بھی ہارون المحبب فی قومی دا غا ہارون دے چی قوم کردے محبوب خوخو دا موسیٰ علیہ السلام ربی ایردہ و دے محبوب دا ہارون دے تدریب و سرورت ہو حدیث کی راجی جیو دا چانی پہ جنت کی بے دا ہارون علیہ السلام دا ہارون گرہ بھی دا والی اول رحیت مہینت فی سبیل اللہ دا ولا نہیں گرے چې دا اللہ دے دین په واره کې آنی ولې شیرا اسورت دے حالت جوړ شو الله دا گرے بستای دا ستا زما د پاره دی گیر تلا سے ټوله شو دے زما په غیرت باندې نو ستا دا گرے بوی په دا غزه باندې بوی ملغلی بوی ملغلی بوی ته پړه کیږي هارون المحب نو چې گرے دی نیو د قران نه ثبوت نشي سړی ما سترانی با سترانه غو د قران نه مونږ ته ثبوت خو چې دین بوټی دی نو قران د خار دی ته قران پیژنې چې ما ته قران نه ثبوت خو قرآن او زد ثبوت خیم لاتا خود گلی ہے یتی قرآن وی چی دنیو نیو نسنگ بی نیو خود دنیو مناسب وکنا لاتا خود گلی ہے یتی والا براسی انی خشیتو ان تقول ایر دلیم چطو بیاو فرق دبائن بنی اسرائیل جدائی میرا وستا بنی اسرائیل کرن ما دا خبر انتظار دے انکو ما تا بجے دمک کرے نما و تعالی جواب در کرو آخر دعوانا سورت طرحا کی مقصد بیان ابتلاء پا مصطفیٰ نو باندے مصطفیٰ نو کی موسیٰ علیہ الصلات والسلام مخی کرے دے رسو دنی کا بابا آدم علیہ السلام تذکرہ ان کے لئے موسیٰ علیہ الصلات والسلام دے جن اور دا غد تاریخ اگر تور پانی اور تور ورقی خی کہ سم رسخت ہے پریشانی پا غبان جرا گلی مختانہ ہوئی وہی لکد اس پا گئی جو وہ جرم دو چرا موسیٰ علیہ السلام پیدا نو چرا غب و جبانی اتلاگان سو روشے ہوئی زرگون و لکون و لکانی وی عرال کری اللہ پیدا کرن آغا پیدا ہوں شو اور فرعون پلاس لے شو دین اطلاع دین قسم اطلاع گانی شروع شلی اول دا پردو سرا چی دا پردون اللہ خلاس کرو دا غود غلامی نوات نخپلو کی اطلاع شروع شلا اظلہم السامرین آغا گیا پو گو سال پرستے باندی وارن موسیٰ علیہ الصلات والسلام واپس داغ حالات تذکرہ اکولا اول تپوس موسیٰ علیہ السلام دا قوم نوکو اولین دا کارکو داغو جواب ما اخلفنا موائدہ کبھی ملکنا من خود ملامان لیو منگا تخبرو دا حضر دروغو غلطو زانی ترگن پا دی باندی ورکو اغا ملا نو ملا خو حارون علیہ الصلات والسلام او خلیفہ کرے اغاو او خلوف نی زما پا زیبا یعنی دا حارون نمانلا او دا بیدین نمانلا دا اولی قانون اندارے یتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم دا ضرر خبر از دا کیجی پا آسان بانی ذکر دا بیسر موافق دا او دا خیر خبر پا مشکل از دا کیجی دیو جنا او دا شر خبر از دا کولا د خیر خبر بانی تلیخ کار لگی دلی ناغی آغا سلا پزر کی نوان است دا دیرو دیر خو پکی خو کنا دیر خو پکیتا و ناکار پکی تاو قرآن دا خود تذکره نکی دلتا کی دا بدو کی صورت العراب کیون کی صورت شعرا کیون کی قصص کیون کی دا بدو کی دا ولی نتیجه دا خست ورزلتا بی فا قوم کیو بی غیرت نطول قوم تو شرمی دلی یو بیکار نو ټول پی بیکار خلق یادی بیا یو سڑے بد اخلاق نو ټول خلق بیا پاغ بد اخلاقی یادیگی دا عام قانون دی عام فطرت تے دے انسانانو خیر طرف تا نگوری چی خیر با پکی تونی او دا خیر خواندان چی نگی با کوای نو تو تپوس دا غنو که منگ دا ملا من اللہ نو قرآن شرمید دیجی تا کینی افلا یرون اللہ ارگی علیہم قولن ولا يملك لهم ضرا ولا نفع متاثر خبري کي غرشو او لا هاتو پکاري کي خبري کي صالح قال تيسو صالح تو قالو کي موسى عليه السلام پر ذریعہ باندي الله صحیح فیر علی گلی اگے کي دا اللہ خبري یا نور وہ بر اطلا دا اللہ خبري اللہ داسی لی اللہ داسی ویدی نو داسی تاثر خبري کي نو مولا سلام نے پدی کي دا واسطہ سرگند خبر ادا نغه ته غنی خدا مون پدین کي چه کم خبر ترگن نمالیمی چه دا عقل و دا نقل خلاف دا انتی سلمانی دا مولا او استازی کئی نو استاز ممن پکیتا جن تا پوس دا رور نکڑه ده ایتا والی دا کار که ارور چه سمر پا غصه ده دا سر و دا گیرمی نوالی دا راکا جی بیدیتی دا پیغمبر معلومی گی بیدیتی معلومی گی دا غد گیری گیر دا شاعر و دا اسلام ندا دنیا کی چوک دا سنگ ترشه دا مجیس و نمخ کی ان دی رانیانو نا او بیاد پیرانجانو نا مختی چی آغا دی دیر لنده کری آیاز خریلی دنیا که دی او دی چی نیشی خوده داد مجیسو نا سرشوی دی ایرانیانو نا او داشن تا پا ایسایانو که پیرانجانو که یهودو که نا اوز سرشوی ده یهودو بزرکنکن دا ورکه سیکانو دیر اخکل صاف از اترا او دا مجیسو کیوا او آغا تا بادشا دا ویلی چی گیری خرا برد تیمبا و گیری کل رسول علیہ الصلوۃ والسلام ولید دوتا نکرالی ویلی ایرانی بادشاہ دا پیغمبر علیہ السلام پا خط لے گلو باندی رسول علیہ السلام خط لے گو او بادشاہ انتا کیے کی او خط او تو رسو اچھا اولوس نو اوم نلوس او چی اوی قتل چی پا اول بانی نم دا غلی کرے دے او بادشاہ نم رسط دے نو خطی تیری کرو گردو رسول علیہ الصلوۃ والسلام تا جی خبر را او رسی لبس دو حکومت ختم شو اللہ بزوز زیری زی کی الحمدللہ دا عمر سر زمانہ کی دا ایرانیان حکومت اللہ دا مسلمانان دا اللہ سا ختم کر اور دا سی ختم کر چی بنیادی پاتی نشو نوغی ختم شو دا گر بادشاہ والا مردار کر رستم مردار کر ماہات مردار کر فیرزان مردار کر دا دا دو غٹ غٹ جرمیلان اغیر مردار کر اور حکومت ختم کر اللہ مازان تا خط لیگا بازان تا امرو لیگا چکم یمن یعنی دا عرب و سرحدی علاقوں کے داغو گورنو آجمو یہ پولیس لے گا جو تن ایل سی والا را سڑا گرفتار کر مدینی نرائے والا زما غلام دے زما تا خطرہ لے گرے دے جو انہوں نے پل مکی نکل لے و بازان و خیار و دیر نو دو تایی تاسو لاشی سلی حالات تاو گورے که حالات دا سم معلومی دن تاو تاو نو آئے نوان خیر تبابشو اکرال نبی علیہ السلام لا نو داغو گی خیلی ادریت چنباو پیغمبر علیہ السلام ابن کثیر البدایہ و نہایت تفصیل نقل کی نور علمان لکلی دی تبری کامل وی ویلکو ما من امرکو ما بحادا تاس رب تباکا دا تاس تچاوی لی دی چی جیرم خیلی دی مخون دی جنکو کن دی او بریتن دلیوگانو پریخی دی من امرکو ما بحادا دا خون تاس تچا کردا اگو تایی من چی چاہتا رب یو ادامن کارا خونہ کرلا یعنی دا شعارو دا فوجانو فوجانو شعارو پیغمبر اسلام دی خریر سڑے چا تپستر گنو لی دلے دا دا خنجرانی لی دل از جیرو لندولو آنی لی دلے دل. دا فیتری شیئے دے فیترت تیر شریعت یعنی دا بندہ خلقی خوی دی دا عادت تیرا نو پا دیو جبان دی جیر شعار دے دا اسلام او شعار دے دی انسانیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے برداشت نہ شو نہ دے گیرے ان نے دے دے گیرا نہ دے گیرن دے دے گیرا نہ دے گیرا نہ دے گیرا نہ دے گیرا خدا عمل لا اعتبار دے نیت تے نیت بانی فیصلہ کی کلب عمل کار دے بے ادبی معلومی کی لیکن نیت ارادہ دے بے ادبی نہیں نیت ارادہ دا دے پدے بانی دے خیریتی نو پا دی دنیا بانی عمل گناہ نید دید دی نی سابی گی سجدہ غیر تا کئی نیتی دا تعظیم دی نو کاری دا کفر کو و کافر ندی خوکا نیتی ارادی دا عبادت و نو حتمن کافر دی بیا نو موسیٰ علیہ السلام دید دی نکولا حمیتا للہ و غیرتا لدینی چی دسو سکر دا چا صدا والی کری دا او دانی ولی دلیلی دی چی من دا منکر فرض وا نہ دیکھی تو من کرنا من کری چڑھتا نو کدی ہو جبانی پہ لاس واچو نو حکم دشیری تو بھائی بنا بانی بے ادبی مقصود نو اور بیائی اگر تخل عذر بیان کر نو پری ہو اور بیائی استغفار کر رب غفر لی ولی اخی زما ما اور زما رو تو بخنا ہوگا یعنی پرانا تو غلطی سو تو ظاہر نو بخنا ہوگا گیرا ما پرونی کی گیرا دی انسانیت لازمہ دا رجلیت لازمہ دا او دا دا شاعر دی اسلام ندا لندولی یا خریلی ناروا دی حرام دی احادیث دی باب کی متواترت المعنا دی اسی گی اخبار احاد و متواترت المعنا دی دا قیدہ فکر کے کی رہے شاتبی ہوئی الموافقات اولجل باب دا قواعد کی فن دا قواعد کی ہوئی نصوص دا فقی کی سری ادلہ دا شریعت دا طول قطعی دی زنی دی کی نشتے سمانا قطعی دی نوک وہ کیا حدیث زنی دی اخبار احاد زنی دی قیاس دا مجتہد زنی دی یا دا شن تا دا قرآن آیت تے خو مطلب صاف ندے دعا دری احتمال دی پکیتا دا مطلب پہ اعتبار بانی زنی دی چھے کمی واتنا مراد دا اور آگوی دا طول قطعی آگا پدے جن شواہد پیش گئی وی قطعی تا قدی مانا ویم چی نسو مشتے خو بل طرف تا تعامل دا امت پا غیبان تیر شوئے دے تعامل دا امت حجت قطعی دے نو پدی مانا با اند فقی یاد دین چی سو دلائل دی ناغے سر عمل دا امت چی موجود ناغا قطعی دی بل بید آگا دلیلنا نور آثار دا سی موجود دی انور روایت اندہ سے موجودی یا قیاسات نو قرائن کہ آگے سر آگے کی قطعیت اور حتمیت راجی مثال دے یہ سڑے ہوئی آگا دے کہ سڑے ارتاو شو اور غفت یا دغلتا کہ سڑے مرسو دے ساتھ کی من تو زوگ پاک ملے اور دلے کیا سویلی نو جنا جورتی ہمیں یقین تا نہیں کنی جی کہنا خبر واحد دے خوچی دیونی کہ خرق تو مند آگا طرف تروان دے اس غیر اختیاری طور بانی زڑک یقین پیدا جی کنا کہ دا خبر دیر اختیاری سرد دینا چی اسی میں احتمال سے چی داخل ہوئی دو پہ دروغ روان شے حقیقت تی نہیں جارا شانتا خود رو دو خلی اور دل پہ دروغ روان شے خواہ خبر از لکی کی نہیں قرائن و اثار دا سی موجودی نو دے گری بارک احادیث اگر کا اخبار احاد دی و تعامل دو امت دا غیر پارا قطعی و حتمی دلیل دے چیز دی حدیث مطلب دا فرضیت دے زمون فقہاون دا لکلی دی دا گیری لندول یا دا گیری خریل حتمن حرام دی مربوط شہادت تے سڑے امام ابن العابدین رحمہ اللہ تعالی شامی والا اغوی دا حرام دی لندول حرام دی او خریل حرام دی دو موٹی نکم حرام دی دا شانتا نور علمان بود رحمهم اللہ وَأَمَّا الْأَخْذُ مِنْهَا وَهِيَ دُونَ ذَلِكَ لَقَبْضَيْنِ كَمَا قَبْضَيْنِ كَمَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ الْمَغَارِبَةِ وَمُخَنَّثَةُ الرِّجَالِ فَلَمْ يُبِحْهُ أَحَدٌ وَأَخْذُ كُلِّهَا فِعْلُ يَهُودِ الْهِنْدِ وَمَجُوسِ الْعَاجِمِ فَتُ الْقَدِيرِ وَعَلَيْهِ فَتُ الْقَدِيرِ ذِكْرُ كَذَا دَمُوتِنَ زِيَادَةً لَنْدُولِ پَکَارِ کَنِگِ پَکَارِ حدیث کی روز لنڈو ذکر نہ ویلے نہ دے ذکر کئی کہ عبداللہ ابن عمر نہ داری روایت تے او غو پخپلا لنڈو لے دمیتی نہ زیادا در رسول علیہ الصلات والسلام نہ تو آج حج و عمرہ کی حج بارہ کی مداشت را غیر را فیضا زاد علی قبض قبضتی شیعن جزدہو کما فی المنیا وفی شرح شیخ اسماعیل لاباس بین یقبض علی لحیتی فین زاد علی قبضتی شیعن جزه كما في المنيا وهو سنة كما في المبتغى وفي المجتبى والينابي وغيرهما لا باس بأخذ اطراف اللحية إذا طالت كذا ممكن نقضاء نقنا نشته في كتا لنرولكي يعني ده غطرف مسألة اختلاف ده عزيز دي بابك مطلق دي كرشي دي ذره وجنين خلق ويارتو كيوه ميلن روا نصير نبي لنده كما وكل لنده نكذا ممكن نقام باتي نشي مطلق انداره او بیادا خبر ذکر کئی کہ پیغمبر علیہ الصلات والسلام اوف و شوارب دا درد چوی خلق کئی او جیل لندوائی یا اگدوائی علانو ریان غیر راوی این نبی صلی اللہ علیہ وسلم یحمل الرفاع و لعفای علان یخرا عن ان یاخد غالبها و قل اللہ کما هو فعل مجوس العاجم من حلق رحاهم و یعیده ما فی مسلم دا شنطنور رو اتنون نقل کردی دا جن جلد جن جلد شامی یوسل پنزو پنزو سمح کتاب الزکاة کی او دا شنطا کتاب السیام کی نقل کردی چدی که اغسل خیلی که خنگی ندیت حرام لیلی کما افعلو مخنصت الرجال رانی اجراجی و اپریبانی اجرا کیجی علامہ شنقیطی رحمہ اللہ تعالی ازواء البیان کے دے آیت بنی لکلی دی ازواء البیان فی ازاہ القرآن بالقرآن دے آیت پشار کی لکلی دی جس اور فغم مخ دی کتاب دا سرورم جلد دی آیت میں لکھی وہ آیت الکریمۃ بضمینۃ آیت الانعام الیہا فبہداہ مقتضی سورۃ الانعام کی جادی سر اٹل کی اور دی گیا تدل علی لزوم اعفاء اللحیۃ فہی دلیل قرآنی علی اعفاء اللحیۃ وعدم حلقها وآية الأنعام المذكورة هي قوله تعالى ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون الآية ثم إنه تعالى قال بعد أن عد الأنبياء الكرام المذكورين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده فدل ذلك على ان هارون من الانبياء الذين امر نبينا صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم وامره صلى الله عليه وسلم بذلك امر لنا لان امر القدوه امر لاتباعه كما بينا اذاه بالادله القرانيه في هذا الكتاب المبارك في سوره المائده وقد قدمنا هناك ادو تاکہ کیوں کرے مجھے اداوئی کہ دلیل ہے کدے باندھے کہ روڑ تو لا تاخذ بلحیتی لانه لو کان حالقا لما اراد اخوه الاخذ بلحیتی تبین لک من ذلک بزاح ان یرفع اللحیت من الصمت الذی امرنا به فی القران العظیم وانه کان صمت الرسل الکرام صلوات اللہ وسلامه علیہم والعجب من الذین مسخت ضمائرهم وازمحل ذوقهم حتى صاروا يفرون من صفات الذكورية وشرف الرجلية الى خنوسة الانوسة اجراتوب دي جنكوغن دي ويمثلون بوجوهم بحلق اذقانهم زنب كي تتركان كي دام ينزي خي عرب كي زن الشيطة زن دام ينزي نور اي ويتشبهون بالنساء حيث يحاولون القضاء على اعظم الفوارق الحسية بين الذكر والانثى وهو اللحية وقد كان صلى الله عليه وسلم كف اللحية وهو اجمل الخلق واحسن صورة والرجال الذين اخذوا كنوز كسرى وقيصر ودانت لهم